Ciebie też, kochanie. Jacek kocha żabkobranie. Dobierz śmietany 18% piątnica lub parówki sokoliki sokołów za 2,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 20. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Białoruski zawodnik sztuk walki może być jedną z osób podejrzanych o dokonywanie aktów dywersji w Polsce. Pojutrze wraca strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Opinie mieszkańców są podzielone. Zdarzenie samolotów podczas pokazów w bazie wojskowej w Portugalii. Jedna osoba zginęła. Jedną z osób podejrzanych o dokonywanie w Polsce aktów dywersji może być białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki, podała białoruska organizacja opozycyjna. Media niezależne wskazują na mieszkańca Mińska Ściapana K. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. 27 maja funkcjonariusze polskiej ABW zatrzymali w Warszawie, Pruszkowie i na Pomorzu Polaka i dwóch Białorusinów. Są oni podejrzani o dokonywanie podpaleń obiektów publicznych w różnych regionach Polski. Białoruska organizacja opozycyjna Bielpol podała, że z jej ustaleń wynika, iż może chodzić m.in. o byłego zawodnika mieszanych sztuk walki, urodzonego w 1987 roku, Ściapana K. Bielpol nie wyklucza, że mężczyzna mógł zostać zwerbowany przez białoruskie lub rosyjskie służby. W jego życiorysie jest wyrok ograniczenia wolności na 3 lata za kradzież telefonów komórkowych oraz kilkadziesiąt wykroczeń drogowych. Jednocześnie białoruscy i rosyjscy opozycjoniści przypominają, że Mińsk i Moskwa aktywizują działalność dywersyjną wymierzoną w Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. Ma to związek z próbą zakłócenia przebiegu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pojutrze zostanie przywrócona strefa buforowa przy granicy z Białorusią. To w związku z coraz bardziej napiętą sytuacją na wschodzie, aktami sabotażu i dezinformacją. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polskie granice bronią najlepsi komandosi. Na miejsce wysłane zostało dodatkowe wsparcie. Podjęliśmy określone decyzje skierowania dodatkowych sił, środków, zabezpieczenia zarówno finansowego, jak i cały sprzęt, który jest potrzebny. Najlepsi komandosi bronią polskiej granicy. Kolejne siły policyjne. Wszystko to się dzieje każdego dnia. Szef MON apelował też do mieszkańców o wyrozumiałość dla żołnierzy i służb przy granicy. A mieszkańcy mówią, że czują się, jakby byli między młotem a kowadłem. O tym, jak trudno pogodzić zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwa z komfortem życia miejscowej ludności, wiedzą dobrze mieszkańcy gminy Czeremcha i sąsiednich okolic. Dla nas to tutaj za bardzo wszystko tak nie pasuje, bo to niby dla naszego bezpieczeństwa, ale my najbardziej tu narażeni jesteśmy. Jeszcze z rok, półtora temu to helikoptery rano i wieczorem latały tutaj. Człowiek się budził z nimi i kładł się spać naokoło. No, a bezpieczeństwo, no, coś z tym trzeba robić, żeby być przygotowanemu na to wszystko. Mieszkam 400 metrów od granicy. Bardzo się boję swoją rodzinę, bo jak widzę, że ci migranci atakują żołnierzy polskich, to ja nie spodziewałem się niczego lepszego jako osoba cywilna. Pieniądze wydawać. Co tarcza? Jakaś tam tarcza, mury, inne uzbrojenie. Taka tarcza nic nie działa. Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obejmie 26 miejsc w powiecie hajnowskim i jedno w białostockim. Jedna osoba zginęła i jedna została ranna podczas zderzenia samolotów na pokazie lotniczym w mieście Beja w południowo-wschodniej Portugalii. Na nagraniach widać, jak samoloty uderzają w siebie podczas akrobacji, a jeden z nich spada na ziemię i wybucha. Pilot tej maszyny właśnie zginął na miejscu. Pozostałe bezpiecznie wylądowały. Po wypadku Beja Air Show został przerwany, a lotnisko ewakuowano. Władze Malediwów zamierzają zakazać wjazdu do kraju Izraelczykom. Przyczyną decyzji jest wojna, jaką prowadzi Izrael przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Biuro prezydenta Malediwów przekazało, że rząd postanowił zmienić prawo, aby uniemożliwić Izraelczykom wizyty w tym państwie. Został wyznaczony podkomitet, który ma nadzorować proces legislacyjny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, jedynie na północnym zachodzie kraju bez burz. Temperatura maksymalna od 20 stopni na zachodzie do 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem około 18. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności.

Z tego, co udało mi się wówczas dowiedzieć, bohater mojej późniejszej książki zmarł w 1975 roku, a historia, o której teraz opowiadam, miała miejsce w 1979. To wszystko przyciągnęło mnie do tego budynku. Zdecydowałem się rzucić okiem na jego drugą stronę. W tej części miasta jest to możliwe. Można obejść dom i zobaczyć, jak wygląda od tyłu. Wtedy zauważyłem, że jest wystawiony na sprzedaż i zdecydowałem się zadzwonić pod wskazany numer. To jest także początek mojej książki. Zajęło mi sporo czasu podjęcie decyzji o napisaniu tej historii, znalezienie dla niej odpowiedniej formy. W pewnym momencie przypomniałem sobie o tamtym zdarzeniu, o tym, że wszystko zaczęło się od tego, że uwiódł mnie dom. But at a certain moment, I thought back at that moment that I was seduced by a house, and that's where it all started. Ale co to może właściwie oznaczać, gdy mówisz, uwiódł mnie dom? Ah, it means a lot. It means that you are longing for another life. that you want something new. My marriage had split up. To oznacza bardzo wiele. Na przykład, że tęsknisz za innym życiem i chcesz czegoś nowego. W tamtym czasie rozpadło się moje małżeństwo. Nie wiedziałem, jaka będzie moja przyszłość. I nagle zobaczyłem tę starą przestrzeń. Zawsze pociągały mnie stare domy. Kiedyś zapytałem moją mamę, co takiego jest we mnie, że zawsze czuję się taki szczęśliwy, gdy czuję wilgoć w starych, pustych domach. I wtedy mama udzieliła mi cudownej odpowiedzi. Powiedziała, że gdy miałem 5-6 lat, chodziłem z nią za rękę oglądać domy niektórych członków naszej rodziny, zniszczone w czasie wojny. Były w połowie zrujnowane. Podejrzewam, że od dziecka twój nos reaguje na ten zapach. Zatem ojczyzną mojego prustowskiego ciasteczka, moją magdalenką jest zapach starych, wilgotnych domów. Puste domy nadal są dla mnie obietnicą innego życia. Nie miałem natomiast jeszcze wówczas pojęcia, że w domu, który mnie wówczas uwiódł, mieszkał jeden z największych, najbardziej nieszczęsnych nazistów we Flandrii. Oto do czego może doprowadzić człowieka ten prustowski romantyzm. Do historii, której nigdy by się nie spodziewał. That's where you see that the Prussian romanticism can bring you to a story that you did not expect. Stefana Hetmansa, polscy czytelnicy, w tym słuchaczki i słuchacze Trójki, bo dekadę temu również z nim rozmawialiśmy, znać mogą choćby dzięki znakomitej powieści Wojna i Terpentyna, historii dziadka pisarza, który do końca swych dni nie był w stanie otrząsnąć się po tym, co jako młody chłopak zobaczył w okopach I wojny światowej. Naszego dzisiejszego gościa, który potrafi wspaniale i długo opowiadać, fascynuje kwestia pamięci, wpływu historii na naszą rzeczywistość, a także opowieść o złu. Nie inaczej jest w Wejściu, który opowiada o potrzebie zmierzenia się z przeszłością domu, a następnie z tym, co los zgotował jego poprzednim mieszkańcom. When I had bought the house, some of the neighbors said, "Do you know that you have bought a house in which a Nazi has lived?" Now, that didn't interest me back in the 80s. It was only when in 2001. Kiedy kupiłem dom, niektórzy sąsiedzi pytali mnie, czy wiesz, że wcześniej mieszkał tu nazista? Wówczas jednak, na początku lat 80., ta sprawa w ogóle mnie nie zainteresowała. Dopiero w 2001 roku, gdy już ten dom sprzedałem, mój niegdysiejszy profesor historii, Adrian Verhulst, na kilka lat przed śmiercią opublikował książkę zatytułowaną Zoon van een foute Vlaming. Zoon is a son. Vlaming is a Fleming, a Flemish. Zon to syn. Vlaming to Flamand. Problematyczne jest tu słowo fałd. Oznacza błąd. Używa się go do określenia kogoś, kto popełnił błąd. Ale na okładce książki to słowo zostało przedstawione w innym kontekście. W Holandii, w języku flamandzkim, słowo fałd oznacza kolaboranta. Flamandowie, mieszkańcy Flandrii, wchodzącej w skład Belgii, tak nie mówią. Używają innego słowa. Zwert, czarny. Ktoś, kto nosi czarną koszulę. Było to więc słowo z niderlandzkiego wplecione we flamandzki tytuł. Niesamowicie mnie to zaintrygowało. jaka historia kryje się za historią mojego profesora historii? Kim był jego ojciec? I wtedy dowiedziałem się, że jednym z największych nazistów we Flandrii, ale słowo Fout zostało zaczerpnięte z języka jego matki. Była Holenderką. Pochodziła z okolic Arnhem. Była bardzo pobożną protestantką. Dlatego od razu zaintrygowała mnie ta książka. A potem, na 40 stronie, Adrian Verhulst, syn nazisty, pisał: w domu, w którym to wszystko się wydarzyło, mieszka obecnie wciąż jeszcze młody poeta. Still young poet Stefan Heffmann. So I saw my name in the memories of my professor of history about the Second World War. So then there was no escape for me. There was no looking away. Czyli zobaczyłem moje imię we wspomnieniach mojego profesora historii piszącego o czasach II wojny światowej. Nie było więc dla mnie ucieczki. Nie było odwrotu. Ale nie chciałem pisać tej książki. Napisałem inną, z którą objechałem cały świat. Książkę o I wojnie światowej. Wojnę i terpentynę. Myślałem, że nie będę nigdy pisał kolejnej o II wojnie światowej we Flandrii. Ale rzecz jasna, w tym przypadku miałem do czynienia z konkretnym człowiekiem, z osobą, która niegdyś mieszkała w moich pokojach. Chodziło o mój dom. So, this book, which, if I understand it correctly in Polish, is not translated as the Aufgang, the ascent, but as the entrance. Zatem ta książka, której tytuł, jeśli dobrze rozumiem, został przełożony inaczej, nie jako wyjście czy wydostanie się, a jako wejście, jest właśnie wejściem w życie kogoś innego, kogoś, kto mieszkał w moim domu. I jak zaznaczam na jej początku, czułem się tak, jakby przez należące do mnie moje pokoje przechodziły widma. Zastanawiałem się nad tym, co działo się tu, gdzie ja stałem się szczęśliwy, gdzie mieszkałem z dziewczyną, gdzie moi przyjaciele schodzili się, by grać, gdzie wszyscy moi studenci z Akademii Sztuk Pięknych, na której wykładałem, byli mile widziani. To był otwarty, wspaniały dom z czterema małymi magazynami na tyłach, z pięknymi marmurowymi kominkami. Nie kosztował mnie zbyt wiele, bo w tamtych czasach bogaci ludzie budowali wille na obrzeżach Gandawy. Centrum było więc dość biedne. Dlatego my, studenci, w pierwszych latach nauki i gdy stawaliśmy się sami wykładowcami, byliśmy w stanie kupować takie przestrzenie wystawiane w cenie samochodu. Gdy więc poznałem książkę mojego profesora, zrozumiałem, że nabyłem nie tylko dom, ale także dziedzictwo czegoś, co jest dla mieszkańców Flandrii niezwykle bolesne. Wielkiej kolaboracji w czasach II wojny światowej. Od tego wszystko się zaczęło. So then I realized I had not only bought a house, but I had bought an heritage of something which is very painful for Flanders. The huge collaboration in the Second World War. And this is where it starts. I always make this joke to my hearers when the lecture to the audience when I'm doing lectures. I say, zawsze gdy prowadzę wykłady, żartuję, zwracając się do uczestników, do publiczności, byłem lewicującym hipisem, po części muzykiem jazzowym. W tamtych czasach, w latach 70., po maju 1968 roku, każdego, kto się z nami nie zgadzał, nazywaliśmy faszystą. Nie obchodziło nas to. Faszyzm był dla mnie pojęciem, zdarzeniem z przeszłości. Ale później zdałem sobie sprawę, że muszę zmierzyć się z tym tematem, ponieważ jeden z takich ludzi mieszkał w moim domu. Ale mimo wszystko nadal nie chciałem pisać tej książki. Uważałem, że nie jest to dobry bohater. Jeśli nie da się kochać swojego bohatera, nie powinno się pisać o nim książki. Odkryłem jednak jego żonę, Mincie, rolę, jaką odegrała. I pomyślałem, w porządku. Miał pełną godności żonę, znacznie silniejszą od niego. Bo w rzeczywistości, jak w wielu, wielu innych przypadkach, był słabym człowiekiem. Jeśli słabego człowieka ubierze się w mundur, przeistacza się w potwora. I to właśnie się wydarzyło. And I thought, okay, he has a dignified wife who was a lot stronger than he was. because in fact, like very many men, he was a weak man. If you give a weak man a uniform, he becomes a monster. Potem pomyślałem, o czym również wspominam na początku opowieści, że nie będę pisał kolejnej książki o tym, jak wielu nazistów objawiło się we Flandrii. Powstało już wystarczająco dużo książek na ten temat. Był serial telewizyjny. Niczego nowego na ten temat nie mam do dodania. Co niby miałbym mieć? To moja osobista historia o odkryciu tej rodziny, żony i trójki dzieci, którym przyszło dźwigać brzemię męża i ojca, człowieka, który wysłał 300 z 500 Żydów pochodzących z mojego rodzinnego miasta do Dachau i Auschwitz. Kim był ten człowiek? Kiedy nawiązałem kontakt z jego dwiema córkami, bo syn, najstarszy z dzieci, już nie żył, mój profesor historii już nie żył, chciałem właśnie o to zapytać. Pamiętam zresztą, że mój wykładowca był ponurym, ponurym człowiekiem. W żaden sposób nie można było do niego dotrzeć. Stawał przed słuchaczami, wykładał, ale nie mieliśmy z nim kontaktu. Zanim spróbowałem do niego dotrzeć po 20 latach od ostatniego spotkania, już nie żył. And before I could contact him again, after those 20 years, he was dead. So I took up contact with his sisters. Odezwałem się więc do jego sióstr. Obie wciąż żyją. Jedna z nich ma dziś 90, druga 87 lat. Są fantastycznymi kobietami, prawdziwymi córkami swojej matki. Rozmawiałem z nimi wiele godzin, a później również z wnukami. Jedna z tych osób, córka Lety, najstarszej córki, pracuje dla Światowej Organizacji Zdrowia. Z kolei syn Lety jest znakomitym profesorem. Odniósł ogromny sukces w Holandii. Oboje, dziś już po 50, powiedzieli mi: Stefan, dla nas to będzie bardzo trudne, bo on był dla nas takim miłym dziadkiem, był taki słodki. I właśnie w takim momencie wkracza literatura. I pojawia się myśl: to nie jest hollywoodzka opowieść o naziście, o histerycznym, wrzeszczącym idiocie. To historia człowieka takiego jak ty czy ja, który zbłądził, który zrobił coś, czego powody to ja muszę odnaleźć. Tak to się wszystko zaczęło. This is a guy like me and you who went astray, who did something for which I have to find the reason. And this is where it started. Rodzi się rzecz jasna pytanie, jak to w ogóle możliwe, że ktoś taki jak Willem stał się nazistą? Co sprawiło, że zawierzył złu, zaufał Hitlerowi? The history of Flanders plays a role in this. As you know, Belgium has been founded in 1830 as a unilingual French-speaking country. That means that more than 60% of the population of a democratic country was suppressed to have universities and university colleges in their own language. Historia Flandrii odgrywa tu ważną rolę. Belgia powstała w 1830 roku jako kraj, w którym język francuski stał się powszechnie obowiązującym i którego wyższość narzucono. Oznaczało to, że ponad 60% mieszkańców demokratycznego państwa uniemożliwiono na przykład prowadzenie uczelni we własnym języku. To historia podobna do tej o Kurdach, walczących o prawo do własnego języka w Turcji. Flamandowie chcieli mieć prawo używania własnego języka, więc pierwsze pokolenie w czasie I wojny światowej, o czym pisałem w Wojnie i Terpentynie, było kulturowymi kolaborantami. Należeli do nich ludzie uwielbiający Schopenhauera, Nietzschego, Schuberta, Goethego, Rilkego itd. Za swoje przekonania zostali bardzo mocno ukarani przez rząd belgijski po zakończeniu I wojny światowej. Dlatego następne pokolenie, już w latach 30. XX wieku, zradykalizowało się. I jest to również historia Willema. Gdy był młody, w czasach I wojny światowej był jednym z tych najbardziej idealistycznych młodych flamandzkich intelektualistów, którzy chcieli uzyskać prawa do posiadania uniwersytetów i szkół średnich, prowadzących zajęcia w ich własnym języku. Uciekł wówczas do Holandii, gdzie rozpoczyna się opowieść o tym, jak w życiu zbłądził, ale gdzie również zakochał się w kobiecie, w Żydówce. I ta niesamowita historia jest częścią mojej książki. And then he radicalizes, like all Flemish people radicalized in the 30s, and said, we have been punished so much and so heavily by the Belgian state because of the fact that we just asked the right to have democratic right to have the right to talk our own language in Belgium. Stopniowo, jak większość mieszkańców Flandrii, się radykalizował, co było już doskonale widoczne w latach 30. Mówili, że zostali tak surowo potraktowani, tak mocno ukarani przez państwo belgijskie, gdy domagali się w sposób demokratyczny prawa do władania własnym językiem w przestrzeni publicznej, do zrównania jego znaczenia i roli z francuskim, że dali się uwieść nazistom. I nie jest to niewinna opowieść. W niektórych rodzinach do dziś można usłyszeć: nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia. Nieprawda. Wszyscy doskonale wiedzieli. Ale nadal funkcjonuje to pobożne, romantyczne kłamstwo o rzekomym niezdawaniu sobie sprawy z tego, co wydarzyło się z powodu działań nazistów. W 1943 roku wszyscy mieli świadomość istnienia obozów koncentracyjnych. Pisano o tym. Willem wiedział, co robi. Ale twoje pytanie brzmiało w zasadzie, dlaczego w to wszedł? Dlaczego przyłożył rękę do tego horroru? But your question remains, why did he glide into that horror? Then the answer is what I said before. He was a narcissistic man. He had a sort of latent inferiority complex. I tu odpowiedź jest jasna. W jakimś sensie wspominałem o tym wcześniej. Był narcyzem. Cierpiał na ukryty kompleks niższości. W młodym wieku stracił matkę. Jego ojciec pił za dużo. Nie miał niczego, co sprawiłoby, że mógłby czuć się czegoś wart, że mógłby czuć się ważnym, godnym czegokolwiek człowiekiem. W 1934-35 roku przystąpił do silnie prawicowego nacjonalistycznego ruchu we Flandrii. W 1936-37 roku jego żona zaczęła orientować się, co się dzieje. Pytała: Willem, co ty robisz? Jego ojciec był słabym człowiekiem. Szukał więc nowego, innego ojca rodem z freudowskich teorii. I znalazł go w administracji SS. Był sprzedawcą produktów elektrycznych. Przemierzał swoim samochodem cały kraj. W wielu miejscach miał kochanki. Regularnie zdradzał żonę, co zresztą bardzo typowe dla osób takich jak on. I w pewnym momencie, w 1940 roku, Waffen SS, w zamian za współpracę i poświęcenie, zaoferowało mu piękny dom, który do tej pory zamieszkiwał stary pastor wraz ze swoją żoną. To małżeństwo wyrzucono i zaoferowano Willemowi, zresztą z wysokim czynszem. Tam zamieszkał. To ten sam dom, który ja kupiłem w 1979 roku. So, why did Willem skip into evil? You know, the most horrible answer is the answer of Hannah Arendt. It's the banality of evil. He was just a simple guy like Eichmann. He was just doing what they thought would be pleasing the Waffen-SS Verwaltung. Dlaczego Willem oddał się złu? Czemu skoczył w jego objęcia? Najstraszniejszą z odpowiedzi jest ta sformułowana przez Hannę Arendt. To banalność zła. Był zwyczajnym człowiekiem, tak jak Eichmann. Robił to, co jego zdaniem zadowalało. Przydawało się Waffen-SS Verwaltung. I stał się ważny. I nosił mundur. Ale poza wszystkim ożenił się z bardzo silną kobietą, Mincie. Co typowe dla słabszego mężczyzny, mającego żonę o silnym charakterze, zaczął ją zdradzać. Nie był w stanie znieść jej wielkości. Zdradził siebie, politykę i Flandrię. Oszukiwał wszystkich po kolei. i wziął sobie za kochankę kobietę, która była prawdziwą faszystką, która do końca swych dni w latach 90. miała podobiznę Hitlera na kominku. A kiedy umierał, zdradził także i ją. Poprosił, by pochowano go u boku pierwszej żydowskiej żony. Cóż to za klaun? Cóż to za człowiek? Nie ma odpowiedzi na te pytania i to jest najbardziej zatrważające w mojej książce. Przynajmniej dla mnie samego. Look around you. You see people everywhere in Europe now with extreme right populism who are seduced by the same idiocies that you know this is no solution for our problems, but it gives them a sentiment of being dignified. Rozejrzyjmy się dokładnie. Wszędzie, dookoła siebie. Dziś w Europie są ludzie, którzy zostali uwiedzeni przez dokładnie te same idiotyzmy i których pociąga skrajnie prawicowy nacjonalizm. A przecież jest jasne, że nie jest to jakiekolwiek rozwiązanie naszych problemów. Ale dostają to, czego potrzebują. Poczucie godności. To się zawsze, zawsze powtarza. Teraz także. Mówię nieustannie. Wejście nie jest książką o przeszłości. To książka o naszych czasach, o tym, co dzieje się dziś. Pisząc o Willemie z Flandrii, napisałem o całej dzisiejszej Europie. Kim są ci ludzie, którzy dali się zwieść? Skąd ta pustka, którą muszą w taki sposób wypełniać? To wielkie pytanie. I muszę przyznać, że miałem wiele problemów, by znaleźć odpowiednią strukturę dla tej książki. Po pierwsze, o czym już wspominałem, nie chciałem pisać o naziście, ale później dostrzegłem historię, los kobiety. Interesujące. I didn't want to write a book about Nazi. Then I saw the story of the woman. Interesting. I thought I have to write a book about my house. Me, the guy in the 70s. Smoking pot with his students, as we did in those progressive paradisical years. Pomyślałem, że napiszę książkę o moim domu, o mnie w latach 70., palącym trawkę ze swoimi studentami, co robiło się w tych progresywnych czasach. Imprezy, emancypacja, radość, wolność, sztuka, otwarty dom. Jak napisać o tym mrocznym okresie? I wtedy wpadłem na pomysł stworzenia postaci notariusza, który wraz z osobą zainteresowaną kupnem, kimś nieco do mnie podobnym, ale nigdy nie pomyliłem pisarza z bohaterem, przechadza się po kolejnych pomieszczeniach. Ten potencjalny kupiec nie zna historii miejsca. Nie ma zbyt wielu pieniędzy. Widzi za to, że dom jest tani, zawilgocony, zaniedbany. I to jest dla niego szansa, by nabyć tę nieruchomość i nie płacić zbyt wysokiego czynszu. Pomyślałem więc, że będą stopniowo wspinać się po schodach. And that's the irony of the book, that like Dante and Virgil, they climb the stairs from the cellar up to the attic. Jak Dante i Wergiliusz. Na tym polega ironia tej książki. Obaj, niczym Dante i Wergiliusz, wspinają się od piwnicy aż po strych. Postępowałem tu zgodnie ze schematem. Wergiliusz, poeta ery przedchrześcijańskiej, nie mógł wejść z Dantem do raju. Zanim Dante tam wejdzie, Wergiliusz musi rzec: teraz cię opuszczę. Nie mogę dalej iść z tobą. Pozwoliłem więc mojemu biednemu notariuszowi skręcić kostkę, by nie mógł wejść z narratorem na strych. Ale czy na strychu znalazł raj? Nie. Na strychu znajdowały się pozostałości po poprzednim mieszkańcu. Resztki popiersia Hitlera. Zatem metafizyczne przesłanie tej powieści, zawarte w książce, to rozmowa z Dantem. Jeśli chce się dotrzeć do Boga, by dowiedzieć się, dlaczego ten człowiek był tak zły, nie znajdzie się na to odpowiedzi. Nie znalazłem odpowiedzi metafizycznej. Religia mi jej nie udzieliła. Nie było Boga na strychu. Był jedynie gołąb, który przypominał zagubionego anioła. Myśl, idea, że nie można znaleźć teologicznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę zła, była dla mnie najważniejsza. To było główne założenie konstrukcyjne tej książki. Czy notariusz i potencjalny kupujący po wejściu do tego domu znajdą odpowiedź? Nie. Ja za to znalazłem tę historię. The notary and the buyer, the aspiring owner, going to the house. What do they find? Do they find an answer? No, they find no answer. I just find a story. Wspaniale pisze nasz dzisiejszy gość Stefan Hertmans o Mincie, żonie Willema, poświęca wiele uwagi jej zachowaniu i myślom. Dlaczego właśnie jej? Because in Mincie I found a focus to write about him. If you would like to photograph evil, you cannot. Evil is an invisible thing. It's in the character hidden of people. Ponieważ to dzięki Mincie mogłem skoncentrować się na pisaniu o nim. Gdyby chciało się sfotografować zło, poniosłoby się klęskę. Zło jest rzeczą niewidzialną, jest ukryte w charakterze ludzi. To jak z wiatrem. Jego też nie da się sfotografować. To możliwe jednak, gdy zrobi się zdjęcia drzewom kłaniającym się na wietrze. Pomyślałem, że skoro chcę pokazać zły charakter Willema, to, co ten człowiek zrobił krajowi, rodzinie, swoim ukochanym, muszę wyjaśnić, przez co przeszła Mincie. Mincie stała się więc dla mnie punktem zaczepienia i oparcia. W jakimś sensie stałem się nią, próbując zachować jej godność, próbując dostrzec, w co wpakowuje się ten mężczyzna, pokazując jej smutek, odrzucenie przez bliskiego człowieka, który zaangażował się w 1942 roku w przerażające działania na terenie miasta, który pachniał wódką i cygarami, gdy wracał do domu i który w łóżku odwracał się do niej plecami. Jest w książce scena, w której opisuje wykład pewnego humanisty, mówiącego o Rilke, którego Mincie uwielbiała. Zorientowała się, że jej mąż przyszedł tam w swoim czarnym, skórzanym płaszczu, by zobaczyć, kto jest obecny na sali. Stał na tyłach. Oczekiwała później na jego powrót do domu, a gdy się nie pojawiał, rozpłakała się, mówiąc: już mnie nie obejmuj. Utratę ludzkich uczuć, która dokonała się w tym człowieku i która umożliwiła mu stanie się moralnym potworem, mogłem wyjaśnić jedynie poprzez smutek Mincie, przez Adriana, przez Letę, przez jego rodzinę. Meant for me that I could only explain this through Mincie's sadness, through Adrian, through Letę, to the family. Wejście jest historią osobistą, o odkrywaniu przez Hertmansa losów domu, który nabył, ale też o zagłębianiu się w dzieje rodziny Willema. Jak zatem jego najbliżsi, najbliżsi tego ostatniego, zareagowali na tę powieść? They are torn people. They are torn by this forever. And Lena, one of the granddaughter, told me, you know, he was so funny. I could always laugh with him. But then, of course, nobody ever opened the archives since Adrian, the eldest son of the Nazi Willem, as a history professor, never had the courage to look into the archives. Są rozdarci. Są ludźmi rozdartymi na zawsze. Lina, jedna z jego wnuczek, powiedziała mi: wiesz, on był taki zabawny. Zawsze mogłam z nim pożartować. Ale rzecz jasna, nikt nigdy nie zajrzał do archiwów. Nawet Adrian, syn nazisty i profesor historii, nigdy nie miał odwagi tego zrobić. Spotkał się z bardzo surową oceną innych historyków we Flandrii, którzy przekonywali go, że powinien się na to zdecydować, odważyć się. Ale w książce stawiam samemu sobie pytanie. Gdyby chodziło tu o mojego ojca, zrobiłbym to, czy nie? To bolesna sprawa. Nie zdecydował się. I tak to ja stałem się pierwszą osobą, która zajrzała do dokumentów. I to ja musiałem skonfrontować rodzinę Willema z tym, co tam znalazłem. To ja byłem świadkiem ich pierwszej reakcji. And the first reaction I will never forget, that was Letta, who is now 90 years old, was then 87. And the book was published in Dutch. And it was the first critique in a newspaper in Flanders. She called me in the morning and said, "Stefan, I'm terrified. Papa and mama are in the newspaper." Tej naprawdę pierwszej nie zapomnę nigdy. To była Leta, dziś 90-letnia. Miała wówczas 87 lat. Książka została opublikowana w języku niderlandzkim. Gdy pojawiła się pierwsza recenzja w jednej z ukazujących się we Flandrii gazet, zadzwoniła do mnie i powiedziała: "Stefan, jestem przerażona. Tata i mama są w gazecie. Tata i mama." A potem dodała: "Przeczytałam twoją książkę i teraz wiem, że mój ojciec był potwornym gangsterem. I dziękuję ci za to. Teraz mogę umrzeć spokojnie." Takie kobiety nazywa się silnymi. W tych dwóch kobietach, Lecie i Suzy, dwóch córkach, dostrzegłem godność, którą posiadała ich matka, Mincie, prawdziwa bohaterka tej książki. To o niej jest moja powieść. To przez jej życie ukazany jest horror Willema. Obie jej córki mają ten sam charakter, co ona. The Book of Adrian, son of a false Flemish, was only published a few months, and the daughters published a small booklet, "We are the daughters of a wonderful mother." That's the tragedy of a family where the father has been a gangster, a criminal. Gdy książka Adriana, opowiadająca o jego ojcu, fałszywym Flamandczyku, była na rynku zaledwie kilka miesięcy, one dwie wydały własną, niewielką. Jesteśmy córkami wspaniałej matki. Oto tragedia rodziny, w której ojciec okazał się gangsterem i przestępcą. Wciąż mam kontakt z tą rodziną. Najsłynniejszy wnuk Willema ma na imię Jan, jest profesorem i mieszka w Holandii. To wspaniały człowiek. Często do siebie piszemy. Stale jesteśmy w kontakcie. I napisał mi kiedyś: "Po napisaniu tak trudnej dla mojej rodziny książki stałeś się w zasadzie jej częścią. Zawsze biorę udział w urodzinach Lety. Byliśmy na jej 90. Dziś jest dla mnie jak stara ciotka. A przecież na początku w ogóle nie znałem tych ludzi." Jest to więc piękna historia o możliwości przejścia katarzis. Gdy spojrzy się na to wszystko w kontekście historii mojego kraju, to jest to jeszcze jedna z wielu opowieści o kolaborantach, którzy przez całe życie powtarzali sobie: "Byliśmy jedynie idealistami. Nie wiedzieliśmy nic na temat obozów koncentracyjnych. Nie mieliśmy pojęcia o zagładzie. Byliśmy po prostu flamandzkimi idealistami, którzy chcieli uwolnić Flandrię od tej okropnej Belgii. Ale Belgia nie jest straszna, zdecydowanie nie. A niezależna Flandria w dzisiejszej Europie nic by nie znaczyła." Belgium isn't horrible. Absolutely not. And an independent Flanders, Miguel, in the Europe of today means nothing. I think the nationalists have already learned from the Brexit. There is no future in that sort of nationalistic idiocies of stepping out of Europe. We are becoming a democratic minority on the planet, the Western world, and we have to defend it against the Putins of this world. Myślę, że nacjonaliści nauczyli się już na przykładzie Brexitu. Tego rodzaju nacjonalistyczne idiotyzmy polegające na wyjściu ze zjednoczonej Europy nie mają żadnej przyszłości. Staliśmy się demokratyczną mniejszością na tej planecie, świat Zachodu, i musimy jej bronić przed Putinami tego świata, przed rosnącymi w siłę krajami BRICS, które chcą nadal na potęgę eksploatować złoża. Musimy bronić czegoś, co nie jest już oczywiste i nie jest powszechne. I to także można odnaleźć w książce. Bardzo szybko rzeczywistość może przerodzić się w zło. I nie ma żadnej światowej literatury, jak sądził Goethe. Owszem, są literatury, w których nadal chcemy bronić istotnych wartości humanistycznych, ale Orban ich nie szanuje. Niektórzy ludzie w Słowacji czy w Polsce ich nie szanują. Kryzys jest wszędzie dookoła. Meloni ich nie szanuje. Partia Marine Le Pen także nie. Vlaams Belang we Flandrii nie szanuje tych wartości. As my grandfather in Warren Turpentine said, after three generations, hell begins again. because they have no direct witnesses anymore to tell them, don't do this. Hate speech is coming back. Jak mówił mój dziadek, bohater wojny i terpentyny, po trzech pokoleniach piekło zaczyna się od nowa. Bo nie ma już żadnych bezpośrednich świadków, którzy mogliby powiedzieć, nie róbcie tego. Mowa nienawiści powraca. AfD w Niemczech. Wszędzie w Europie. A przecież teraz Europa stoi przed historyczną szansą bycia zjednoczoną i solidarną w kontekście geopolityki, w związku z tym, jak wyglądać może świat jutra. Z racji arogancji postkolonialnego myślenia o Afryce tracimy ją. Jej państwa otrzymują tanie pożyczki od Chin, od Putina i odwracają się od nas. W ostatnich miesiącach widzieliśmy przecież zdjęcia z Nigru, z Mali. Precz z Macronem. Niech żyje Putin. Dzieje się to niezwykle szybko. I to w czasach, w których potrzebujemy internacjonalizmu, by stawić czoła kryzysowi klimatycznemu. Nie wiem, jak wiele osób miało okazję zobaczyć film Don't Look Up na Netflixie. Opowiada o dwójce naukowców, którzy dostrzegają, że nadciąga meteoryt, który uderzy w planetę. Tymczasem prezydentka, bardzo przypominająca Trumpa, przekonuje, że nie ma się czym martwić. Lepiej się bawić i nie patrzeć w niebo. I nagle bum. Koniec. Koniec planety. To bardzo dobra metafora tego, co dzieje się obecnie. Was this very important book of Christopher Clark, an Australian historian, who wrote the book The Sleepwalkers, to explain us how Europe in 1911, 12, 13, 14 walked into catastrophe without seeing. Ponad dekadę temu ukazała się bardzo ważna książka Christophera Clarka, australijskiego historyka. Lunatycy. Wyjaśnia w niej, w jaki sposób do Europy w 1911, 12, 13, 14 roku wkroczyła katastrofa, której nie zauważono. I jak ze łzami w oczach delegaci różnych krajów opuszczali obrady różnych zjazdów, bo wcześniej nie zdawali sobie sprawy, co nadciąga. Mam więc nadzieję, że książki takie jak moja są w stanie wyjaśnić ludziom, że mają w swoim życiu wybór. Co powinni robić, by nie wpaść w objęcia zła, by nie dać się uwieść, by nagle nie poczuć się ważnym wyłącznie z narcystycznych pobudek, by nie przybierać sztucznej tożsamości, by nie zacząć się nagle czuć kimś lepszym od innych. To tania, nic nie warta tożsamość. Najłatwiejszym rodzajem tożsamości jest ta nacjonalistyczna. Niczego nie da się za nią kupić i niczego się za to nie dostaje. Ona nie rozwiązuje żadnych problemów. Ale ludzie tego nie widzą. A potem ja pokazuję Willema Verhulsta. Zwykłego człowieka, czasem nawet bardzo sympatycznego, urokliwego, zwyczajnego gościa, takiego jak ty, ja. Ale on w pewnym momencie zaczął spadać w przepaść. Ten punkt zwrotny mnie zafascynował. Dlaczego tak się stało? Część mojej odpowiedzi brzmi następująco. Niektóre osoby mają lukę w tożsamości i potrzebują ją wypełnić. Można to zrobić właśnie w taki sposób. Był sfrustrowany, bo żył z silną kobietą, Mincie, i postanowił udowodnić wszystkim, że jest bohaterem, choć przez jeden dzień. I stał się złoczyńcą. To katastrofa człowieka. I dlatego zawsze mówię, że to nie jest książka o nazistach we Flandrii. To książka stawiająca pytanie uniwersalne o to, co francuski filozof Alain Badiou nazwał decydującym momentem. Nadejdzie w życiu moment, w którym trzeba będzie podjąć decyzję. Po której stronie historii chce się znaleźć? I właśnie to zafascynowało mnie w Willemie Verhulste. Na końcu książki przyznaję, że w zasadzie to chciałbym zapalić z nim papierosa. Usiąść obok niego na ławce i powiedzieć: Willem, dlaczego to zrobiłeś? Czy zdajesz sobie sprawę, że wysłałeś 300 osób ze swojego rodzinnego miasta do obozów zagłady? Czy zdarzyło ci się kiedyś, że nie przespałeś nocy? Nie. Willem spał dobrze. Willem chrapał i dobrze spał. Pił niemieckie wino i palił cygara, Willem II. To właśnie jest otchłań. Na tym polega banalność zła. Have you ever had one night that you didn't sleep? No, Willem slept well. Willem snored and slept well. and drank his German wine and smoked his cigar of Wilhelm II. That's the abyss. That's the banality of evil. Pojawia się jeszcze, bo musi się, rzecz jasna, w tym momencie pojawić, pytanie o to, jak dziś mieszkańcy Flandrii patrzą na to, co działo się w czasie II wojny światowej. Czy poradzili sobie z traumą? I czy aby dla wszystkich to była trauma? Well, let's say that what started in the First World War as an idealistic movement fighting for the linguistic and democratic rights of the democratic majority, the Flemish are with 60% in Belgium, which was not recognized, ended after the Second World War in a complete catastrophe for the Flemish movement. Cóż, powiedzmy sobie szczerze, to co zaczęło się w czasie I wojny światowej jako ruch idealistów walczących o prawo do języka i o prawo do demokracji dla większości mieszkańców, Flamandowie stanowią 60% populacji Belgii, walki o prawa, które nie były uznawane, po II wojnie światowej skończyło się całkowitą katastrofą dla ruchu flamandzkiego. Dziesiątki tysięcy tych, którzy chcieli upadku Belgii, którzy uwierzyli w plan Himmlera, w myśl którego mieliśmy się rzekomo stać zachodnimi Niemcami III Rzeszy, zostali pojmani i uwięzieni. Jak pisze w książce, ten los spotkał nawet Wilhelma, którego odnaleziono w Hanowerze. Wyciągnięto z łóżka i sprowadzono do Belgii, gdzie został wtrącony do więzienia. Następnie w wyniku procesu skazany pierwotnie na śmierć. W przypadku większości tych ludzi wyrok taki niemal natychmiast zamieniano w tamtym okresie na dożywocie. Ale rząd belgijski zrozumiał, że ci ludzie przebywając w więzieniach nadal się radykalizują, bo więzienie nikogo nie wychowa, nie wyedukuje. Handlarz narkotyków nauczy się jeszcze więcej w więzieniu. To miejsce niczego dobrego nie uczy. Władze zrozumiały więc, że ci ludzie, radykalizujący się za kratami, będą coraz większym zagrożeniem dla trwałości Belgii. Zwolniono więc wielu spośród nich. So Wilhelm, who was sentenced to death, was free after 8 years. He didn't get his civil rights back, but he was free. So he started all over again. Ten los spotkał także Wilhelma, początkowo skazanego na karę śmierci. Wyszedł po 8 latach. Nie odzyskał praw obywatelskich, ale był wolny. Niektórzy z tych ludzi zrozumieli, że popełnili ogromny błąd. Inni pozostali zgorzkniali do końca życia. I nawet dzisiaj wśród głosujących na ruch skrajnej prawicy w Belgii, nacjonalistyczny Vlaams Belang, około 6-7% to ludzie, którzy mają w sercu nostalgię za tamtymi czasami. Tęsknią za tamtymi rozwiązaniami. To ciemna strona tego ugrupowania. Reszta z byłych kolaborantów poddała się procesowi demokratyzacji. Ale ich dzieci... Syn jednego z byłych współpracowników nazistów jest obecnie burmistrzem Antwerpii. Szanuje demokrację. Rządzi bardzo zróżnicowanym kulturowo miastem, ale jest politykiem prawicowym. I nadal ma w sobie urazę względem wszystkiego, co lewicowe i postępowe. Naprawdę tego nienawidzi. Jest w tym człowieku coś zupełnie irracjonalnego. Choć jest bardzo mądry, jest bardzo dobrym strategiem, nadal trzyma w sobie urazy. Widać więc w dzisiejszej Belgii ślady tamtej historii. What we are looking at now is that the 9th of June we will have elections. If the Vlaams Belang gets 30% or 28%, and N-VA, which is the more center version of the nationalism, get 28% or 26%, they have more than 50%. Tym, co przed nami, są wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się u nas 9 czerwca. Jeśli Vlaams Belang dostanie w nich 30% głosów lub 28%, a N-VA, która jest nieco bardziej skierowaną ku środkowi sceny partią nacjonalistyczną, zdobędzie 28% czy 26%, wspólnie osiągną wynik powyżej 50%. Vlaams Belang już zapowiedział. Podzielimy Belgię. Doprowadzimy do jej rozpadu. To żart, bo nie da się tego zrobić z poziomu regionu. Taka decyzja musiałaby zapaść na poziomie federalnym, a temu sprzeciwiliby się mówiący po francusku Walonowie oraz mieszkańcy regionu Brukseli. Nie da się podzielić kraju. Ale ten wrzut będzie narastał. To dalej będzie jątrząca się rana. Więcej, narodowcy, nacjonaliści wiedzą doskonale, że większość mieszkańców Flandrii nie chce rozpadu państwa. Nie są przecież idiotami. Wiedzą, że czekałaby ich ekonomiczna katastrofa. To jak z Katalonią. Europa by nas nie uznała. Nie mielibyśmy żadnej przyszłości. If I go to New York, everybody knows I'm a Belgian and I'm respected. Because Belgium is not so bad as very many people think. Also economically speaking, it's a strong country. Gdy jadę do Nowego Jorku, wszyscy wiedzą, że jestem Belgiem i czuję się szanowany. Belgia ma się dobrze, także ekonomicznie. To silny kraj z bardzo wysokimi wskaźnikami. Mamy bardzo dobrą opiekę społeczną, dobry system opieki nad osobami starszymi, szkoły działają, system funkcjonuje. Nie da się tego tak nagle wyrzucić do kosza. Nie można nagle zniszczyć wszystkiego w imię tego, że Flamandowie w XIV wieku byli bohaterskim narodem. Mam na myśli to, że to idiotyzm, to fundamentalizm. I większość Belgów doskonale to wie. Nie poświęcą tego, co mamy, w imię jakiegoś nacjonalistycznego snu. Ale dla nacjonalistów 9 czerwca jest bardzo ważnym dniem. Jeśli razem zdobędą większość, będą próbowali podzielić Belgię, który to plan nie ma żadnej przyszłości. Przyznaję, to bardzo złożony kraj, nie przez nas założony. Tak jak w przypadku Polski, to międzynarodowa historia miała ostateczny wpływ na kształt waszych granic. Czy zamierzacie raz jeszcze dyskutować o swoich granicach? To się skończy reakcją Putina. Zrozumiałem, że ten kraj może istnieć dalej wyłącznie w oparciu o pragmatyzm. Musimy być pragmatyczni, a nie nastawieni idealistycznie, bo idealizm prowadzi donikąd. Rozejrzyjmy się, co dzieje się dookoła. Należy bronić zachodnich demokracji, bo okazały się bardzo delikatne. Nadal działają i są konsekwencją tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Ledwie wczoraj miałem wieczór autorski w moim rodzinnym mieście, w Gandawie. Przyszło bardzo dużo osób i powiedziałem im, nie napisałem książki o II wojnie światowej. Napisałem książkę o dzisiaj. To powieść o tym, jak ludzie dziś dokonują wyborów. It's about how people now make their choices. You see young people again being seduced. And they will have to make their choice. Przecież nie można nie zauważyć, jak wielu młodych ludzi znów dało się zwieść. I to oni będą musieli dokonać wyboru. Ponieważ demokracja zawsze będzie trudna. Idealna demokracja nie istnieje. To wadliwy system. Nigdy nie będzie idealna. Zawsze będzie w niej pole konfliktu. Czytam teraz założenia teorii politycznej wielkiej belgijskiej naukowczyni, filozofki Chantal Mouffe. Twierdzi ona, że tym, czego potrzebujemy, by ocalić demokrację, nie jest antagonizm, a agoryzm. Powinniśmy wszyscy udać się na agorę, i rozmawiać ze sobą, zastanowić się, jak ochronić to, co mamy. Bo w każdym lesie dookoła nas są wilki, które nie zdają sobie sprawy z tego, co niszczą. I gdy widzę, że na moim własnym uniwersytecie, w mojej rodzinnej Gandawie, młodzi, modni studenci głosują na partie skrajnie prawicowe, mniejszość, ale jednak to robią, zastanawiam się, dlaczego. To coś, czego moje pokolenie nie jest w stanie zrozumieć. Urodziłem się 6 lat po wojnie. Uczyłem się o zagładzie, o Polu Selanie, o Primo Levim. Wszystkie te tragedie tkwią we mnie bardzo głęboko. Dopiero co przeczytałem ponownie wspaniałą książkę Kapuścińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, Imperium. To świadectwo Kapuścińskiego powinno być omawiane w każdej szkole średniej, by młodzi przekonali się, co gospodarka planowa oparta na pomysłach teoretycznych zamiast na kontakcie z rzeczywistością jest w stanie zrobić, jakie szkody poczynić. Bardzo się tym wszystkim martwię. This testimony of Kapuściński, it should be, you know, given in every secondary school. To see what can happen with plan economy, with theoretical ideas, instead of contact with the reality of people. So I'm very worried. Tak mówi Stefan Hertmans, wybitny belgijski pisarz, którego powieść Wejście